У эфіры радыё Свабода. У Мінску 20 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Былыя палітвязні выступілі з заяваю, якую патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Паводле звестак ТБШ, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Мінску. У Магілёве і Бабруйску не будзе ніводнай беларускай класы. Сенатор Джозеф Байден, які можа стаць віцэ-прэзідэнтам ЗША, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі ў Беларусі. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 20 гадзінаў 1 хвіліна, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Абедзве палаты расійскага парламенту, спачатку Рада Федэрацыі, а затым і Дзяржаўная Дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці паўдзённай Асетіі і Абхазіі. Яны звярнуліся да прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з заклікам прызнаць незалежнасць паўдзённай Асетіі і Абхазіі. Сёння ў Дэнверы, штат Каларада, ЗША, распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнты ЗША. У апошні дзень працы форуму ў чацвер Абама выступіць з праграмнай прамовай. У працы з'езду бяруць удзел больш як 4 тысячы прыхільнікаў Абамы і журналісты. У суботу Абама абвесціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байдэнам, кандыдатам у віцэ-прэзідэнты. У 2003 годзе ў сакавіку Байдэн быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенатскай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі, які быў ухвалены абедзвюма палатамі кангрэсу ў кастрычніку 2004 году, а потым прадоўжаны ў 6 і 8 годах. Кандыдат рэспубліканцаў Джон Маккейн назаве паплечніка перад з'ездам, які адбудзецца 1 верасня. Расія гатовая прыпыніць выкананне шэрагу пагадненняў, дасягнутых падчас перамоў па далучэнню да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін заявіў, што лічыць разумным замарозіць удзел у пагадненнях, якія супярэчаць інтарэсам Расіі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння заявіў, што ўдалося дасягнуць пагадненне з ЗША наконт тэрмінаў знаходжання амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Выступаючы перад кіраўнікамі плямёнаў, Аль-Малікі заявіў, што замежная вайсковая прысутнасць на іракскай зямлі завершыцца ў 2011 годзе. Ужо да сярэдзіны 2009 году спыніцца патруляванне амерыканскімі вайскоўцамі іракскіх населеных пунктаў. Адміністрацыя прэзідэнта Буша на перамовах спрабавала адхіліцца ад вызначэння дакладных тэрмінаў вываду войскаў. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Жнівень быў адметны для Беларусі шэрагам падзеяў. З турмаў былі вызваленыя апошнія палітвязні, у тым ліку былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Аляксандр Казулін. На алімпіядзе ў Пекіне беларуская каманда дасягнула найлепшых за гісторыю самастойных выступаў вынікаў. А на жніве, паводле афіцыйных звестак, сабраны самы высокі ў гісторыі Беларусі ўраджай хлеба. Чые гэта дасягненні і перамогі? Дзякуючы або насуперак каму яны былі дасягнутыя? Як яны паўплываюць на далейшае развіццё Беларусі? Сёння гэта тэма дня, якую мы будзем абмяркоўваць у нашай праграме. Ну а зараз да лёсу былых палітвязняў. Аляксандр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч выступілі з заявай, у якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Сергей Парсюкевіч патлумачыў, што з былых палітвязняў не знятая судзімасць. Ситуация-то какая? Произошло типа помилования? Официально. Ситуация якая? Отбылося небыто помилование официально указом. Але помилование – это тады, коли человек учинил злочинство и из незразумелой причины спадар президенту взял и помиловал. Мы однозначно ніякого злочинства не зробили. Я ніякого злочинства не учинял. И на яких подставах меня помиловали? Мне потребна полная реабилитация. То же самое и у Кима, и у Казулина. Проблема вырашена, але она вырашена не до конца. И как улады зразумели, что не атрымаецца так. Захацеў, пасадзіў у турму, захацеў, выпусціў. У прынцыпе, гэта прадмет торгу ўладаў з еўразвязам і ЗША. Не хацелася б, каб узялі і пагандлявалі. Мы ўсё ж жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме. Хацелася б, што гэта проста так узялі і патаргаваліся. Мы ўсё-такі жывыя людзі, і мы рэальна пацярпелі ў турме.

Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Нагадаю, што тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт. Рэакцыя захаду на вызваленне палітвязняў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў Мінску 20 гадзінаў 30 хвілінаў у праскай студыі навінаў Сергія Навумчыка. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Былыя палітвязні Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Прасюкевіч выступілі з заявай, якой патрабуюць сваёй поўнай рэабілітацыі. Пасля вызвалення палітычных вязняў у Літве гавораць пра патрэбу змягчэння палітыкі ізаляцыі Беларусі. Паводле звестак таварыства беларускай школы, колькасць беларускамоўных школ сёлета вырасце ў Менску. У Магілёве і Бабруйску сёлета не будзе ніводнай беларускай класы. Сенатар Джозеф Байден, які стане віцэ-прэзідэнтам США ў выпадку перамогі Барака Абама, у свой час быў адным з аўтараў акту аб дэмакратыі для Беларусі. 16-гадовая беларуска Таццяна Казыра адхіліла прапановы беларускага боку аб яе вяртанні на радзіму. Ужо 2 тыдні застаюцца пад арыштам дырэктар і супрацоўнікі фірмы, якая гандлявала сокам, што фігуруе ў справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Абедзве палаты расійскага парламенту, спачатку Рады Федэрацыі, а затым і Дзяржаўная дума прагаласавалі за прызнанне незалежнасці паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс прыбыла ў Ізраіль дзеля падтрымкі намаганняў па мірнаму ўрэгуляванню паміж ізраільцянамі і палестынцамі. Ізраіль вызваліў 199 палестынцаў, якія ўтрымліваліся ў ізраільскіх турмах. Гэта было зроблена як акт добрай волі ў дачыненні да лідараў палестынцаў Махмуда Абаса. Сёння ў Дэнверы, штат Каларада, распачаўся з'езд дэмакратычнай партыі, на якім сенатар Барак Абама будзе зацверджаны кандыдатам у прэзідэнта ЗША. У апошні дзень працы форуму ў чацвер Абама выступіць з праграмнай прамовай. У працы з'езду бяруць удзел больш як 4 тысячы прыхільнікаў Абамы і журналісты. У суботу Абама абвесціў, што ідзе на выбары разам з сенатарам Джозефам Байденам, кандыдатам віцэ-прэзідэнты. У 2003 годзе Байден быў разам з Джонам Маккейнам спонсарам сенатскай версіі акту аб дэмакратыі для Беларусі. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі сёння заявіў, што ўдалося дасягнуць пагадненне з ЗША наконт тэрмінаў знаходжання амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Выступаючы перад кіраўнікамі плямёнаў, Аль-Малікі заявіў, што замежная вайсковая прысутнасць на іракскай зямлі завершыцца ў 2011 годзе. Ужо да сярэдзіны 2009 году спыніцца патруляванне амерыканскімі вайскоўцамі іракскіх населеных пунктаў. Афіцыйны Лондон лічыць, што спыненне адносінаў паміж НАТО і Расіяй было памылкай. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Вялікабрытаніі заявіў, што ў адносінах паміж Расіяй і паўночнаатлантычным альянсам павінны ўлічвацца наступствы вайсковай акцыі Масквы ў Грузіі. Пры гэтым у Лондоне лічыць, што было б памылкай зварочванне ўсіх кантактаў паміж Расіяй. У эфіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч і зараз праскі акцэнт. Чаму Александр Лукашэнка вызваліў палітвязняў? Якім можа быць адказ Захаду на гэты крок? Якіх зменаў у палітыцы апазіцыі вымагае новая сітуацыя? Пра гэта разважаюць намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі эканаміст Яраслаў Раманчук, палітычны аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і галоўны рэдактар газеты «Беларусь сегодня» «Савецкая Беларусь» Павел Якубович. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Вызваленне Александра Казуліна і іншых палітвязняў Андрэя Кіма і Сергея Пасюкевіча прымушае, апроч іншага, задумацца над прагнознымі здольнасцямі нашых аналітыкаў, ну, магчыма, і некаторых удзельнікаў і вядучых гэтай перадачы. Вось колькі было зламана пер'яў над доказамі, што Лукашэнка не выпусціць палітвязня нумар адзін ні за што і ніколі. І найперш таму, што жахліва яго баіцца. А вось узяў і выпусціў. Так у чым была памылка? Та, в гэтых прагнозах. Яраслаў.

есть Евразия. Политика его вельми не ясна в дочинении до Беларуси была. 12 рекомендаций, это просто рекомендация, non-paper, неформальный документ. Не будем перебольшивать значение Беларуси или Евразвяза, по сути, этой политики нема. Есть только декларации, есть выезды оппозиции улада, вот туда некие перемовы. Параллельно идут инвесторы, вот, например, Райфайзен, той банк. Ярослав, пробачьте, я вас перепыню. Ну, откажите, коли ласка, на питание. Кольки заплатят? Оно вельми простое, мне сдается. Я, ну, не просто, потому что ты, Юра, ты не пытаешь, кольки ты заплатишь за килограмм мяса, коли идешь на комаровку. Там вельми простое питание. Тут питание складывается с немонетарных чинников. Там мы не можем сказать, что Запад заплатит миллиард долларов за то, что войск Лукашенко выпустил Козулина. Это глузда. Первое и вот такое видовочное, это то, что Беларусь разморозит статус специального запрошенного Рада Европы. Это, я думаю, процесс уже по сути вырешен, потому что там есть такое могутное лобби на конт этого решения. Так могут зазволить министрам белорусским ездить и сутракаться с министрами Евразвязу. Я не выключаю, например, что подарок Лукашенко могут запросить у некую европейскую державу, а на некий сами. Это так само было этим таким политическим актом доброй воли. А говорить про включение Беларуси в некие инвестиционные программы, то, что дойдут отмашку для Беларуси вот некие там урады, я бы не стал. Будет торг, будет дискуссия, але коли, например, Европейский банк реконструкции и развития, який у своем статуте мае запись про то, что он сотрудничает с демократичными краями и мае тут шерах вельми добрых инвестиционных проектов, ну, мы видим, что реал-политик працуя, что есть политика, есть экономика, бизнес, интересы его иснуют, и вот той тезис, який казал господар Якубович, что коли у нас будет добрый инвестиционный климат, то вот нагадаю, что вельми важной часткой доброго инвестиционного климата является отказная урад, политическая конкуренция и верховенство закона. Вот этих чинников нема, и тому инвесторы до нас не идут. Ну и наступное питание, опошнее питание. Те дилеммы, те выклики, какие вот эта новая ситуация, эта махчимость нормализации может поставить перед белорусской оппозицией. Ее становище до опошнего часу было непростым, оно и зараз остается непростым. Але, так бы мовить, политичная линия вот в этой ситуации была довольно простой, на сам речь. Бо режим не йде, так би мовити, ні на які заступки, від заходу суцільної ізоляції, льозунг супротистояння. А ось зараз політика робиться, чи може стати більш складаною. Бо можна чекати певних кроків від заходу. І ось в цій ситуації, яких змінів гэта, Ярослав, на ваш погляд, вимагає ад опозиції? Ці яна повинна, як уже зараз ми ад некоторых представників чуем, що ось режим показав слабость, надо протягувати, тиснути, поки ви, дорогий Запад, його не розтисніте. Так і треба робити, як ви лічите? Я думаю, что позиция оппозиции так само изменится, и она уже изменяется, потому что мы бачим совсем меньше подходы радикальных сябров оппозиции, те, которые выступают за бойкот, те, которые выступают за вогули, никаких контактов, которые пытаются сделать все это, как не удельничать, не звертать увагу на официальные политические кампании. Есть мейнстрим белорусской оппозиции, который разумеет, что змены уже наступили, там он удельничал в выборах и будет идти в этих выборах до конца. Я думаю, что в незалежности от того, что нема сегодня подставы лечить, что выборы будут демократичными и открытыми, или это безумно крок наперед, який ставить перед оппозицией новые вызвания и питания. И вот то, что есть программа позитивных изменений, то, что оппозиция так само концептуально подала уже шерох пропонов для влады, свечить про то, что вот это мейнстрим оппозиции, и он будет той границей, из якой будет черпать оппозицию навод, структурную, во владах наша сегодняшняя влада. Я думаю, что вот 5-10 особ з неофіційних криніцяў будуть у палаці представників, я не думаю, що так само це буде нова якість. Так, їх будуть критикувати, їх будуть з усіх боків пінати, але це так само буде нова якість для того, щоб вийти на нову якість президентської кампанії. Це основна мета, тому що то, що ми ведемо про парламент, то, що він повинен ще заслужити, статус парламенту, это то, что мы будем заниматься 2-3 года, але потом наступит президентская кампания. И коли оппозиция не сделает перезагрузку, коли она не будет подходить с пункту глядения в решение питания людей, идти до людей, размовлять с ними, информовать их про то, не зважаючи увагу на то, кто сегодня керовник державы, а просто решать их питание,